Lody Bongelati. Teraz drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Zakupy robię. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 21 lipca, minęła godzina 16. Zapraszamy do Trójki. Michał Jędrkowiak, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Awionetka runęła na pole w powiecie ząbkowickim. Dwie osoby są ranne. Złoża ropy i gazu u wybrzeży Polski. Kanadyjska spółka odkryła ogromne zasoby u wybrzeży Wyspy Wolin. W serwisie też słoń, który wyskoczył z kolejki. Wuppertal świętuje 75. rocznicę przygody Tufi. Dwie osoby zostały ranne w wypadku awionetki na Dolnym Śląsku. Maszyna spadła na pole uprawne w powiecie ząbkowickim. Na miejscu jest Jarosław Wrona. Miejsce wypadku znajduje się około 100 metrów od drogi przebiegającej przez miejscowość Strąkowa. Dojazdu do tego zdarzenia pilnuje policja, bo jest to droga ewakuacyjna. Widziałem odlatujący śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Takie dwa zabrały dwie poszkodowane osoby. To 38-letnia kobieta i 40-letni mężczyzna. Oboje są mieszkańcami powiatu ząbkowickiego. A o tym wszystkim Jarosław Wrona. Dziękuję za relację. Zdecydowaną walkę z nielegalną migracją zapowiadają ministrowie spraw wewnętrznych Polski i Niemiec. Aleksander Dobrindt i Tomasz Siemoniak odwiedzili nieczynne przejście z Białorusią w Połowcach. Ochrona granic musi odbywać się na zewnętrznych rubieżach Unii Europejskiej, mówił polski minister. A gość z Niemiec dziękował za skuteczną ochronę pogranicza z Białorusią i działania na innych odcinkach granic z Litwą i Niemcami. Agnieszka Drążkiewicz. Ponad 2,5 miliarda złotych wydane na wzmocnienie polsko-białoruskiego pogranicza, 11 tysięcy funkcjonariuszy oddelegowanych do patrolowania zapory. Taki raport usłyszał gość z Niemiec od szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka. Walka z nielegalną migracją musi się odbywać na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Zatrzymać właśnie tutaj nielegalną migrację, tak aby te osoby nie przedostawały się do Polski i dalej do Niemiec i do innych państw. Szef niemieckiego MSWiA dziękował polskiemu rządowi za działania na granicy z Białorusią. Aleksander Dobrindt pozytywnie ocenił wprowadzenie dodatkowych kontroli na przejściach zarówno z jego krajem, ale również także na pograniczu z Litwą. Rozumiemy to, że Polska prowadzi kontrole, zwłaszcza te właśnie na granicy z Litwą, gdzie jest nowy przerzutowy szlak, tak zwany szlak bałtycki, prowadzący z Białorusi dalej do Europy. A kontrole trwają od 7 lipca i w tym czasie sprawdzono ponad 230 tysięcy osób i ponad 100 tysięcy pojazdów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Duże złoża ropy naftowej i gazu w Bałtyku u wybrzeży Polski. Wokół Wyspy Wolin mogą znajdować się 22 miliony ton ropy naftowej oraz 5 miliardów metrów sześciennych gazu o jakości handlowej. Te informacje przekazała dziś kanadyjska spółka Central European Petroleum. Główny geolog kraju Krzysztof Galos mówi, że gdyby te informacje się potwierdziły, to wydobycie ropy naftowej w Polsce mogłoby wzrosnąć nawet o 4-5%. Gdyby to faktycznie było co najmniej 22 miliony ton zasobów wydobywalnych, to można powiedzieć śmiało, że to jest największe odkrycie złoża ropy naftowej na ziemiach polskich co najmniej po II wojnie światowej. Co to oznacza dla gospodarki polskiej? Przy zużyciu ropy około 25-26 milionów ton, zabezpieczenie we własne źródła ropy, potencjalnie zastrzegam, z poziomu 4% do poziomu 8-9%. Kanadyjska spółka ma w ciągu 2 miesięcy złożyć odpowiednią dokumentację w resorcie klimatu i środowiska. Następnie 3 miesiące trwać będzie proces zatwierdzania zasobów. Samo wydobycie to kwestia kilku następnych lat. A więcej o tym temacie jeszcze w tej godzinie. Zapraszamy do Trójki. Są ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i upałem. Obowiązują prawie w całej Polsce, poza częścią północną i północno-wschodnią. Burz można spodziewać się głównie w zachodniej części kraju. Tam wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. Najintensywniejsze zjawiska będą występować dzisiejszego wieczora i w nocy. Na zachodzie, na północnym zachodzie spodziewamy się nawet lokalnie do 90 litrów na metr kwadratowy wody, więc miejscami sytuacja może być bardzo niebezpieczna. Mówi synopteczka IMGW Dorota Pacocha. Front burzowy będzie przemieszczał się z zachodu do centrum kraju. W Wuppertalu w Niemczech dziś święto Tufi. To imię młodej słonicy, która 75 lat temu wyskoczyła z miejskiej kolejki. Zwierzak nie wytrzymał presji tłoku i wykonał efektowny skok w stylu olimpijskim, lądując w rzece. Przygodę przeżył, a szczegóły tej historii ma dla Państwa Adam Górczewski. Już sama kolej w Wuppertalu jest wyjątkowa, bo nie szynowa, a linowa. Wagoniki poruszają się nad samochodami. Widowiskowa, ale i bez korków. Jazda cieszy się dużą popularnością. W 1950 roku cyrk wymyślił, że skoro ludziom jest wygodnie, to kolejką może pojechać też słoń. Jazdę promującą cyrk i komunikację publiczną przerwała sama słonica, która wyrwała się opiekunom i skoczyła z kilku metrów. Szczęśliwie wylądowała w błotnistym zakolu rzeki Wupper, zaliczając jedynie drobne zadrapania, o czym do dziś przypomina stojący w wodzie pomnik tufi. Sąd wymierzył potem grzywny, najmocniej karząc szefów cyrku i firmy komunikacyjnej. Słonica jeszcze w dniu wypadku wystąpiła na cyrkowej arenie, a zainteresowanie wzbudzała przez kolejne blisko pół wieku, aż do śmierci w Paryżu. Kolej podwieszana w Wuppertalu przeszła w międzyczasie w prywatne ręce, ale nadal przypomina o skoku tufi. Adam Górczewski, Polskie Radio. I tym skokiem kończymy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Gdyby historia słonicy Tufi nie była prawdziwa, to należałoby ją chyba wymyślić. Na pewno lądowała telemarkiem. Na pewno. Darek Urbanowicz i Sport w Trójce. Dzień dobry. Za nami pierwsza kolejka PKO BP Ekstraklasy. Trzeba przyznać, ciekawa. Liderem Radomiak, który wczoraj w Radomiu dał srogiego łupnia Pogoni Szczecin 5-1. Co ciekawe, w strefie spadkowej są, patrząc od dołu, mająca ujemne punkty za niespójne finanse Lechia Gdańsk, Jagiellonia Białystok oraz Pogoń, a także mistrz Polski Lech Poznań. To oczywiście obecnie bez znaczenia początek sezonu, ale taki wakacyjny folklor. A teraz, uwaga, gdybania piłkarskie. Odbyły się bowiem losowania potencjalnych zestawień par w kolejnych rundach eliminacji europejskich pucharów. Gdybanie polega na tym, że polskie zespoły muszą najpierw awansować, by myśleć o tych rywalach. Zatem w eliminacjach Ligi Mistrzów, jeśli Lech Poznań wygra z islandzkim Breiðablikiem, w trzeciej rundzie zagra z Crvenou Zvezdą Belgrad lub Lincoln Red Imps z Gibraltaru. Jeśli Legia Warszawa pokona w dwóch meczu Banika Ostrawa, w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy zmierzy się ze słoweńskim Celje lub AEK Larnaka. W lidze konferencji mamy dwa kluby. Jeśli w drugiej rundzie Raków Częstochowa pokona słowackie MŠK Żylina, zmierzy się z białoruskim Torpedo Rzodzino lub izraelskim Maccabi Haifa. Białostocka Jagiellonia, o ile wyeliminuje serbski Novi Pazar, zagra z duńskim Silkeborgiem lub z islandzkim Akureyri. A teraz już fakty, i to dotyczące czarnego sportu. W szlagierowym meczu 12. kolejki żużlowej Ekstraligi broniący tytułu Orlen Oil Motor Lublin pokonał Betard Sparta Wrocław 55-35. Motor zdobył również bonusowy punkt za zwycięstwo w dwumeczu. Menedżer motoru Jacek Ziółkowski był pod wrażeniem rozmiaru tego zwycięstwa. Na pewno nikt się nie spodziewał takiego wyniku, że przed ligami nominowanymi będzie 53-25. Bo tego się nikt chyba nie spodziewał. Ale cóż, taka była postawa naszych lubelskich zawodników, że po prostu zrobiliśmy aż tak dużą przewagę. Te dwa ostatnie biegi Sparta wyciągnęła chyba wnioski. Nasi zawodnicy troszkę zaspali na startach w obu i 14 i 15 wyścigu. No i to poskutkowało tymi dwiema porażkami, ale to one jakby nie martwią. Jedziemy dalej. W tej chwili już właśnie po tym meczu, można powiedzieć, zapewniliśmy sobie wygraną w rundzie zasadniczej. W sporcie za godzinę będzie o tenisie i ruszającej północnoamerykańskiej kampanii przed US Open. Ubrania kleją się do ciała, gorąco, upalnie, ale z zachodu idzie wybawienie, burze. Niestety miejscami z gradem, popada, zagrzmi dzisiaj głównie na zachodzie, a w nocy i jutro w pozostałej części kraju. Zapraszamy do reklamy. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 16:09 na zegarach. Witamy się w składzie Katarzyna Fryst-Wojtkowska, która audycję realizuje. Daniel Leśniewski odbiera od Państwa telefony. Numer telefonu to oczywiście 22 i 7 trójek. Paweł Turski audycję przygotował. Ja nazywam się Michał Jędrkowiak. Dzień dobry. Zapraszamy do Trójki. Wybrała na tamten świat Adama Mickiewicza i Georga Hegla. Medycyna na szczęście poszła do przodu i leczona nie jest tak groźna. Cholera. Jedyny przypadek, jeden przypadek, wykryty w Stargardzie. Jest to choroba, jedna z tych tak zwanych chorób brudnych rąk, więc pamiętajmy o tym, że nie ma wakacji od higieny, nie ma wakacji od mycia rąk. O tym już za kilka minut. Historyczne odkrycie. Wielkie złoża ropy odkryte w okolicach Świnoujścia. No i już się człowiek cieszy, już liczy pieniądze, a wtedy przychodzi Kuba Witkowski. Od razu studzę Państwa entuzjazm. Na gromkie hura jest za wcześnie. To dopiero pierwsze pozytywne informacje. A czy kolejne będą pozytywne i jak bardzo, bardzo pozytywne, to się dopiero okaże. Porozmawiamy też o tym, dlaczego zalewanie naszych profili w mediach społecznościowych zdjęciami dzieci to jest bardzo zły pomysł i dlaczego jeszcze gorszym pomysłem jest promowanie takich zachowań. To wszystko jeszcze w tej godzinie. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek. Zachęcam w każdej sprawie. Teraz na antenie Trójki Moloko i The Time Is Now. You're my last breath, you're a breath of fresh air to me. I am empty, so tell me you care for me. You're the first thing and the last thing. In your arms I feel sunshine. Give up yourself until the moment. The time is now. Give up yourself until the moment. Let's make this moment last. You may find yourself out on him for me. Could you accept it as part of your destiny? I give all I have, but it's not enough, and my patience is short, so I'm calling your bluff. Give up yourself onto the moment. The time is now. Give up yourself onto the moment. Let's make this moment last. Give up yourself onto the moment. The time is now. Give up yourself onto the moment. Let's make this moment last. And we gave it time. All eyes are on the clock. Time takes too much time. Please make the waiting stop. And the atmosphere is charged. And in you I trust. And I feel no fear as I do as I must. Give up yourself onto the moment. Time is now. Give up yourself onto the moment. Let's make this moment last. I'm tempted by faith, and I won't hesitate. The time is now. Let's make this moment. Siedem pandemii, niezliczone epidemie. W Polsce ostatnia była pod koniec XIX wieku. Cholera zbierała kiedyś śmiertelne żniwo. Dzisiaj, prawidłowo leczona, nie jest już na szczęście tak groźna. Śmiertelność w sytuacji, w której pacjent jest pod opieką lekarzy, to mniej niż 1%. Bakterie cholery wykryto w ten weekend u pacjentki w Stargardzie. Na razie nie wiadomo, czy jest to jej toksyczna odmiana. Trwa również ustalanie źródła zakażenia. Jacek Frenzel. WHO definiuje cholerę jako ostrą, wodnistą biegunkę wywołaną przez bakterię wibrocholerę, która może prowadzić do szybkiego odwodnienia i śmierci, zwłaszcza u osób z osłabioną odpornością. Jest to zakażenie, które się nabywa drogą pokarmową. Najczęściej, jeżeli się może zdarzyć, to w trakcie naszych podróży do krajów, gdzie ta cholera występuje i woda może być zakażona, czy jakiś pokarm. Profesor Joanna Zajkowska, Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. U nas jest to rzeczywiście rzadkość i tutaj dochodzenie powinno wyjaśnić, co pacjentka pożywała, jaki miała kontakt z osobami może, które przyjechały z krajów, gdzie występuje cholera. Musimy ten przypadek traktować z pełną ostrożnością, wdrożyć odpowiednie procedury. Profesor Miłosz Parczewski, krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych. Ale to jest wykrycie materiału genetycznego przecinkowca, ale nie materiału genetycznego toksyny. Nie zmienia to niczego w postępowaniu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Marek Waszczewski, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego. Bo nawet jeżeli pojawia się jakiekolwiek podejrzenie, to ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych obliguje nas do tego, żebyśmy podjęli działanie tak, jakby to był potwierdzony przypadek. W tym przypadku zostały nałożone kwarantanny i nadzór epidemiologiczny. W kwarantannie domowej, czyli konieczności pozostania we własnym domu i monitorowania stanu zdrowia, jest obecnie 26 osób. W większości są to pracownicy medyczni, zarówno transportu medycznego, zespołu ratownictwa medycznego, czy osoby, które w szpitalu zetknęły się z tą pacjentką. Okres kwarantanny to 5 dni. Zawsze każdy taki przypadek musi być opracowany tak, aby nie doprowadził do rozsiania. Podkreśla profesor Józef Knap, specjalista chorób zakaźnych i tropikalnych, pełniący obowiązki krajowego konsultanta do spraw chorób morskich i tropikalnych. Sądzę, że w ciągu tygodnia, tego tygodnia, który się już rozpoczął, będziemy mieli na stole dokładne rozpisanie, jeżeli chodzi o jaką to jest bakterię, no i będziemy mieli pogłębioną analizę epidemiologiczną, ale jestem przekonany, że ten przypadek nie spowoduje rozsiewu dookoła. Cholera jest chorobą przenoszoną drogą pokarmową. Jest to choroba jedna z tych tak zwanych chorób brudnych rąk, więc pamiętajmy o tym, że nie ma wakacji od higieny, nie ma wakacji od mycia rąk. A wszystkie działania podejmowane przez lekarzy i sanepid, czyli m.in. nadzór nad osobami z potencjalnego kontaktu, izolację i kwarantanna, to typowe działania prewencyjne. W Polsce ostatni przypadek cholery wykryto w 2019 roku u marynarza, którego statek przypłynął do Świnoujścia z Indii. Tym tematem zajął się Jacek Frencel, a my mamy temperaturowe doniesienia z południa Polski. Jest tak bardzo gorąco, że jak komuś jest zimno, to proponuję otworzyć piekarnik, wejść do niego, włączyć go jeszcze wcześniej, żeby się nagrzał do odpowiedniej temperatury i zamknąć drzwiczki. Tak właśnie jest na Śląsku. No, szkoda prądu. Kołdra i gorąca herbata z imbirem, może i z miodem, powinna pomóc. Znamy się od 5 minut, a już dobrze o tym wiem. To jak patrzysz na to wino, zdradza co ode mnie chcesz. Pojedziemy dziś do Tokio i zagramy w kalambury. Pojedziemy dziś do Chin, będę burzył z tobą mury. Nakręcimy z tego film, będę twoim reżyserem. Koleżanki będą złe, nie przyjadą na wesele. Chciałbym z tobą palić fury, awionetki rozbić dwie. Wejść na dach Pałac Kultury i po linie spuścić cię. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramen, choć wyskoczymy ci przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamek. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramen, choć wyskoczymy ci przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamek. Znamy się od 5 minut, chyba też już dobrze wiesz. To jak patrzę w swoje oczy, zdradza co od ciebie chcę. Palimy wszystko już, co się tylko dało spalić. Rozbijemy wszystko to, co się tylko da nam robić. Rzucimy się na siebie, no bo tylko to zostało. Myślałem, że cię kocham, ja po prostu kocham chaos. Chciałbym z tobą palić fury, awionetki rozbić dwie. Wejść na dach Pałac Kultury i po linie spuścić cię. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramen, choć wyskoczymy ci przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamek. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramen, pakuj wcale, zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet, zapakuj walizki, nie pakuj ich wcale, zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet, zapakuj walizki, nie pakuj ich wcale, zabieraj ubrania, zabieraj się nawet! Chodź zabiorę cię do Tokio, chodź zabiorę cię. Prowadzimy wszędzie zamek. Chodź zabiorę cię do Tokio, chodź zabiorę cię na ramen. Chodź wyskoczymy ci przez okno, chodź prowadzimy wszędzie zamek. Nasza trójkowa piosenka dnia. Barnim i Tokio. Katarem Europy czy drugą Norwegią raczej nie będziemy, ale to dobry krok w stronę większej niezależności energetycznej i paliwowej, tak mówią eksperci. A o czym tak mówią? Ano o nowym zasobnym złożu ropy naftowej i gazu, które zostało odkryte pod Bałtykiem w pobliżu Świnoujścia. O odkryciu poinformowała firma Central European Petroleum, która ma koncesję na odwierty w pobliżu Wyspy Wolin. Kuba Witkowski. Kanadyjska spółka poinformowała dziś o odkryciu złoża szacowanego na 22 miliony ton ropy naftowej oraz 5 miliardów metrów sześciennych gazu. Gdyby to faktycznie było co najmniej 22 miliony ton zasobów wydobywalnych, to można powiedzieć śmiało, że to jest największe odkrycie złoża ropy naftowej na ziemiach polskich, co najmniej po II wojnie światowej. Stwierdził dziś wiceminister klimatu i środowiska oraz główny geolog kraju Krzysztof Galos. Ale od razu studzę państwa entuzjazm. Na gromkie hura jest za wcześnie. To dopiero pierwsze pozytywne informacje. Inwestor dowiercił się do złoża, to znaczy dowiercił się do przesłanek złożowych, żeby być tutaj jeszcze bardziej precyzyjnym. Wyjaśnia profesor Krzysztof Szamałek, szef Państwowego Instytutu Geologicznego. Czyli oznacza to, że w tym otworze na określonej głębokości stwierdzono występowanie utworów, które są porowate, które zawierają ropę naftową, w których można zrobić badania, próbne pompowania, różnego rodzaju inne zabiegi. I one wykazują, że ta warstwa roponośna jest zasobna, perspektywiczna. Spółka Central Europe European Petroleum zapewnia, że wstępne szacunki raczej się potwierdzą. Co to oznacza dla gospodarki polskiej? Przy zużyciu ropy około 25-26 milionów ton, zabezpieczenie we własne źródła ropy, potencjalnie zastrzegam, z poziomu 4% do poziomu 8-9%. I to mniej więcej na 25 lat. O całkowitej niezależności nie ma więc mowy. Odpowiednio zużywają nasze rafinerie około 27 milionów ton ropy rocznie, a gazu 17 miliardów metrów sześciennych, więc nie jest to bardzo dużo. Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Natomiast sam sygnał o tym, że prywatny inwestor chce szukać na Bałtyku i coś znalazł, może poprawić klimat inwestycyjny, który szerzej patrząc na rynku europejskim się zmienia. Teraz inwestor musi złożyć odpowiednie dokumenty w ministerstwie. Kolejnym krokiem będzie decyzja środowiskowa na wydobycie. I tu jest jeden, ale bardzo duży znak zapytania. Odkryte złoże styka się bowiem z niemieckimi zasobami gazu. Różna może być sytuacja. To może być samodzielne złoże, może być złoże w kontakcie ciągłym w kierunku niemieckim. Za wcześnie się wypowiadać na ten temat i tworzyć scenariusze. Jeśli jednak wydobycie miałoby rzutować na zasoby niemieckie, sytuacja się skomplikuje, bo wymaga to dodatkowych, bardzo złożonych uzgodnień. Jeśli jednak w grę wejdzie scenariusz optymistyczny, wydobycie ropy mogłoby ruszyć nawet w ciągu 2 czy 3 lat. To szybko, jak się zdaje. 16:23, za 7 minut skrót serwisu Trójki. I'm making appearances.

Specjalna komisja jedzie na miejsce wypadku awionetki koło Ząbkowic Śląskich. Maszyna runęła na pole w Strąkowej. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. Służby zabezpieczają wrak samolotu. Po głośnych protestach odwołano koncerty rosyjskiego dyrygenta Waleriego Giergiejewa we Włoszech. Miał poprowadzić orkiestrę na festiwalu Królewskie Lato w Kazercie. Grigoriew jest jednym z zaufanych rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. Wsparł aneksję Krymu i atak na Ukrainę. Przeciwko jego występowi zaprotestowało ponad 700 intelektualistów i artystów z całego świata, w tym laureaci pokojowej Nagrody Nobla. Pełny serwis Trójki o 17. Czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. 8881 zł i 84 grosze. Tyle dokładnie wyniosło w czerwcu przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach. Zgodnie z tym, co podał GUS, wzrosło o 9% w skali roku. Płace w ubiegłym miesiącu podbiły premię w górnictwie, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Tam wzrosty w skali miesiąca przekraczają 50%, a w skali roku ponad 20%. To pokazuje niedoskonałość danych GUS-u. Patrząc jednak na ankietę Narodowego Banku Polskiego, presja płacowa na przedsiębiorstwa maleje i w najbliższych miesiącach raczej będziemy mieli dynamiki wynagrodzenia oscylujące w granicach 8-8,5% w skali roku. A to zdaniem ekonomistów nie powinno zatrzymać dalszych obniżek stóp procentowych. Jeśli zaś chodzi o rynek pracy, to zatrudnienie w przedsiębiorstwach było w czerwcu o niecały procent niższe niż rok temu. UOKiK nałożył ponad 4 miliony złotych kary na spółkę Scott Sport Tech Poland za to, że uniemożliwiała handel rowerami przez internet. Prezes urzędu Tomasz Chrustny uznał, że spółka złamała prawo zarówno polskie, jak i unijne, ograniczając konkurencję i utrudniając klientom dostęp do oferty. Konsument mógł obejrzeć rower online, ale żeby go kupić, musiał osobiście pojechać do sklepu, często oddalonego o wiele kilometrów od domu. Co więcej, sami dealerzy wzajemnie się pilnowali i informowali o próbach złamania tych zasad. W praktyce oznaczało to ograniczenie konkurencji i utrzymywanie wyższych cen. Dlatego zdecydowałem się nałożyć na Scott Sport Tech Poland ponad 4 miliony złotych kary. Spółka nie zgadza się z decyzją prezesa UOKiK-u i zapowiada odwołanie do sądu. W czerwcu Narodowy Bank Polski nie kupował złota. Na koniec ubiegłego miesiąca NBP posiadał około 515,5 tony złota o wartości blisko 200 miliardów złotych, a kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za 2 godziny. Patrzę na pogodowe mapy i na nich dominują dwa kolory. Czerwony to temperatury 29 i 30 stopni, no i żółty to słońce. Ale to się zmieni, bo sytuacja jest dynamiczna, na zachodzie już grzmi i te burze będą przesuwać się na wschód, niosąc ukojenie, bo będzie chłodniej, ale mogą też coś zniszczyć, bo miejscami popada grad. Może też powiać do 90 km na godzinę. A o tym, że coś tam z tego zachodu nadciąga, zaświadczają słuchacze. Przed chwilą się taki pancerz skarży, że jest na Śląsku bardzo, bardzo gorąco. Mam dla niego pocieszenie, że właśnie jestem za Dreznem, idzie w kierunku Polski bardzo silny front deszczowy, bardzo silny. Może parę godzin będzie w Polsce, także opłoda go czeka. Proszę na siebie uważać, ale póki pot leje się z czoła, no to trzeba sobie jakoś radzić. Ja dzisiaj z moją małżonką właśnie kupiłem nową lodówkę i jutro, jak tak będzie duszno, właśnie schowam się w tej lodówce. Gratuluję zakupu nowej lodówki, musi być duża. Mój patent na walkę z upałem to jest zamoczyć ręcznik, wycisnąć, ale tak nie do końca, jeszcze żeby trochę ciekło i na kark. Coś cudownego. Polecam Państwu. A za chwilę porozmawiamy o sharentingu. Co to jest, wyjaśnimy. Już za kilka minut. Everything you feel, whether it is right or wrong. what I know how to do. Speaker's corner, there it stands, politics and song. When it's time to tell your tale, don't wait too long. Distorted facts about the souls they save, promising the miracles, pocketing the cash, pretending they have principles, preaching only ash. And it grieves me when I see people on parade, parroting the things they hear, never to be afraid. Speaker's corner, there it stands, politics and song. I guess we better use it now before we find it gone. Jest taka dobra zasada dotycząca publikowania czegokolwiek, gdziekolwiek. Zastanów się dwa razy, a może i pięć, jeśli trzeba, czy na pewno chcesz to opublikować. Nie inaczej jest ze zdjęciami naszych dzieci. Na pewno widzą państwo w sieci na Facebooku czy na Instagramie mnóstwo takich fotografii. Do sieci wrzuca je także Aniela Katarzyna Woźniakowska, znana gdzieniegdzie jako Lil Masti, a kiedyś jako, uwaga, seksmasterka. Publikuje zdjęcia i filmy ze swoją córką, zrobione nawet tak właściwie już tuż po porodzie i tuż przed. No i zarabia na tym, bo reklamuje jednocześnie różne produkty i teraz założyła fundację, która ma, cytuję, promować wizerunek dzieci w przestrzeni publicznej. I to wywołało sprzeciw między innymi fundacji GrowSpace, działającej na rzecz zdrowia psychicznego dzieci. Alan Wysocki z nami na łączach. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. No właśnie, z czego wynika ten sprzeciw? Co jest w tym złego? Z prostego względu, wizerunek dziecka to świętość, absolutna świętość, której nie powinniśmy naruszać. To znaczy, to dziecko nie może świadomie zarządzać swoim wizerunkiem. Rodzice cały czas tego nie rozumieją, a niektórzy no wprost to ignorują celowo albo sprzedają swoje dziecko w sieci dla zasięgów i monetyzacji. No i uważam, że to miejsce na wizerunek dzieci jest w albumach rodzinnych, no a nie na Instagramie. A czy i gdzie jest granica między takim nieszkodliwym dzieleniem się, nie wiem, z przyjaciółmi, z rodziną, ale w mediach społecznościowych, w sieci, zdjęciami na przykład z urodzin dziecka czy z wakacji, a czymś, co jest dla dziecka potencjalnie groźne? Czy może nie ma tej granicy i w ogóle nie powinniśmy tych zdjęć w sieci umieszczać? Panie redaktorze, jeśli już rodzic ma potrzebę, żeby pokazywać wizerunek swojego dziecka w sieci, bo na przykład chce pochwalić się przed znajomymi, że coś z tym dzieckiem zrobiło, to bardzo często decyduje się na przykład na to, żeby założyć konto na Instagramie, które jest prywatne. To znaczy, że wtedy ograniczona liczba osób, najbliższych znajomych, rodziny, przyjaciół ma dostęp wtedy do zdjęć tego dziecka. To jest jakieś rozwiązanie, które zabezpiecza tego najmłodszego człowieka, ale jeżeli publikujemy takie materiały, no totalnie publicznie, albo wykorzystujemy je wręcz do reklamy, no to mamy tutaj do czynienia z czymś niesamowicie niebezpiecznym. A jakie mogą być tego skutki? No myślę, że takim najbardziej oczywistym jest zagrożenie pedofilią. Ale jakie jeszcze? Właśnie zagrożenie pedofilią to jest jedno i powiem szczerze, że to mnie też oburza najbardziej z tego względu, że zadaniem rodzica jest chronić dziecko, a nie wystawiać się na takie zagrożenia. Natomiast to jest również kwestia narażenia dziecka na hejt, na cyberprzemoc, na kontakt z nieodpowiednimi treściami, na kradzież wizerunku tego dziecka, ale to jest także naruszenie takiej autonomii tego człowieka, ponieważ tak jak powiedziałam, to dziecko nie może świadomie zgodzić się na udzielenie swojego wizerunku. Potem ten młody człowiek dorasta i widzi, że jego intymność, jego prywatność, jego wygląd został w zasadzie sprzedany dla zasięgów albo dla pieniędzy obcym ludziom. A spotkał się pan z taką sytuacją, w której rodzic wrzucił zdjęcie dziecka, ale takie, no, zdjęcie niewinne zupełnie, na przykład, nie wiem, pieką ciasteczka albo są na wakacjach, zdjęcie na tle jakiegoś zabytku, a później to dziecko spotyka się z hejtem. Zastanawiam się, z czego to może wynikać. Czy nie teoretyzujemy, czy mówimy faktycznie o takim realnym zagrożeniu? W sensie, czy to się dzieje? To znaczy, spójrzmy na ostatnią sytuację, ona co prawda nie jest związana z mediami społecznościowymi, ale przyjrzyjmy się na przykład wiecowi wyborczemu Karola Nawrockiego, który pokazał swoją córkę przed kamerami. Ta córka, poprzez wykorzystanie jej wizerunku, ta córka do dzisiaj na przykład mierzy się z hejtem czy z cyberprzemocą w sieci. Co więcej, nawet według doniesień jednego z portali internetowych, ta przemoc spotka ją nawet w szkole ze strony jednej z nauczycielek, więc tutaj ciężko mówić o jakiejś teorii, bo dam sobie też rękę uciąć, że w przyszłości dziecko, również właśnie Anili Woźniakowskiej, Lil Masni, z tą przemocą i cyberprzemocą może się spotkać, ponieważ w sytuacji, w której wizerunek tego dziecka jest sprzedawany, to dziecko za parę lat pójdzie do szkoły i rodzice, nauczyciele, rówieśnicy tego dziecka odkryją, że jego matka to osoba, która śpiewała o, no, o rzeczach, których tutaj nie przytoczę na antenie, no ale tytuł jednej z jej piosenek to pokasowe, więc no to już mówi samo za siebie. Mhm. To zjawisko sharentingu, publikowania zdjęć dzieci w internecie, to jest w Polsce duży problem? Ktoś to bada? Tak, to jest duży problem. Z danych Ministerstwa Cyfryzacji, które ministerstwo podaje na swojej stronie, aż 40% rodziców dzieli się w internecie zdjęciami i filmami, na których są dzieci. I rocznie taki rodzic wrzuca do sieci średnio 72 zdjęcia i 24 filmy ze swoimi pociechami. To są dane resortu. Więc dlatego, skoro już mamy zbadany ten temat, już widzimy, jakie mogą być tego skutki, to najwyższa pora, żebyśmy dostosowali rozwiązania legislacyjne do wyzwań, jakie stawia przed nami właśnie sharenting, właśnie Lil Masni. No właśnie, bo państwo interweniują i u Rzeczniczki Praw Dziecka. Ma promować to zjawisko. Tak, państwo interweniują u Rzeczniczki Praw Dziecka i w Ministerstwie Cyfryzacji. Czego państwo oczekują? Że będzie zakaz publikowania zdjęć dzieci w internecie? My oczekujemy od Ministerstwa Cyfryzacji i zarówno od Rzeczniczki Praw Dziecka wypracowania takich rozwiązań prawnych, które uznają, że wizerunek dziecka to świętość. To znaczy, że dojdzie do zakazu naruszania prywatności i sprzedawania wizerunku dzieci w sieci, żeby takie osoby jak Lil Masti, czy jak inni rodzice wykorzystujący wizerunek swoich dzieci do zarabiania czy do zasięgów, nie będą mogli tego robić ani wykorzystywać kruczków prawnych, ponieważ no, obecne rozwiązania, zarówno na poziomie akt prawa krajowego, jak i międzynarodowego, zabezpieczają prywatność dziecka, ale nie są dostosowane do obecnych czasów, czyli do rozwoju cyfryzacji mediów społecznościowych. No ale to pewnie jeszcze długa droga, bo prawo to jedno, a praktyka i później egzekwowanie tego prawa ewentualnego to jest zupełnie inna sprawa. Dziękuję panu pięknie za rozmowę. Alan Wysocki, związany z Fundacją Grow Space, która interweniuje właśnie w sprawie publikowania zdjęć dzieci w internecie. Dziękuję pięknie. Dziękuję pięknie. Za 16 minut godzina 17. Słuchają państwo popołudniowego wydania. Zapraszamy do Trójki w poniedziałek 21 lipca. Teraz Dry School i Błażej Król, Pluszowe Kagańce. Mamy plan. Ten pokój zaraz runie w gruzach. Nerwowy stan. Zaczynamy się podjudzać. Nasze spadanie do celu. Przed nami nie ma nic. Bo w czystości tak się pięknie bałaganił. Więc jak bardzo chcesz, to chodź na tę ciemną stronę mocy. Bo w czystości tak się pięknie bałaganił. Więc jak bardzo chcesz, to chodź. Tutaj nikt nam nie podskoczy. Bez opamiętania w pluszowych kagańcach będziemy wyć jak psy. A nad ranem wybierzemy rany i niech świat będzie zły. Bez niego też radę damy posprzątać cały ten syf. za 13 minut, godzina 17. Czy państwo też mają tak, że gdy idą do sklepu albo na jakiś targ, albo ryneczek, jak zwał tak zwał, to mają państwo takie: o Boże, jak drogo. Ja tak mam, ale z drugiej strony, skoro wszystko drożeje, to dlaczego mają nie drożeć owoce i warzywa? Dziwiło mnie, że ogórki są drogie. 6-7 zł to są nasze ogórki, tak? To są drogie. Pomidory są w różnych cenach, 6-7 zł. Sałata jest też droga, były tańsze, może dzisiaj jest 5 zł sałata. To też jest w miarę drogo. To już jest koniec czereśni. Czereśnie nie spadły jak w niektórych latach. Czereśnie kupowałam najtaniej po 12 zł. Dzisiaj teraz 14. Drobne owoce to są dosyć drogie. A w ogóle ja kocham jabłka, to jabłek jest bardzo mało i nie ma papierówek. Chyba już powinny być o tej porze. Fasolkę pytałam, 15 czy 16 zł kilogram, to drogo dla mnie. Borówka teraz jest najtańsza, także można sobie pozwolić, bo truskawka to już się kończy, już jest dość droga. To jest przez te deszcze, co padały i to wszystko wykipiało, dużo, no trochę zostało, ale cena musi być taka, no. I to sucho było, lato było suche, podlewane były, także no musi być cena na truskawki, no. I się kończą, no to teraz to już nie ma, nie gra roli. No. A czereśnie to też pogniły, na drzewach pogniły, no. Kto zerwał wcześniej, to były ładne, a kto nie zerwał, to na drzewie zgniły, no. Czy pogoda wpłynęła bardzo na ceny w tym roku? Bardzo, bardzo. Najbardziej borówka spadła troszeczkę z ceny, ale nie będzie zbyt tania, bo za dużo wymarzło. To ile teraz borówka kosztuje? 16 zł aktualnie, a w tamtym tygodniu jeszcze była w granicach 26-24 zł. Końcówka jeszcze reśni, deszcz ją bardzo popsuł. Zmarnował ją deszcz strasznie. Pomękana jest już mało, tak? Też wymarzły. Te końcowe odmiany bardzo też wymarzły. Maliny też w tym roku nie będzie za dużo, też sporo pomarzło. Radosław Piłowarski, Instytut Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Powrót do cen, które mieliśmy kilka lat temu, raczej nie jest możliwy. Wynika to z kilku czynników. Przede wszystkim mieliśmy okresy wysokiej inflacji, kiedy to również mocno wzrosły płace. Płace to jest czynnik, który wpływa na cenę tego rodzaju produktów, gdyż po prostu trzeba zapłacić ludziom, którzy zbierają tego typu produkty. To nie jest problem braku rąk do pracy. Po prostu my jako państwo, które weszło już na pewien poziom rozwoju, nie chcemy pracować w tego typu zawodach. Nie chcemy wykonywać takich prac. Najczęściej tą lukę wypełniają migranci, a do tego potrzeba odpowiedniej polityki migracyjnej. Jest różnie, bo jest tak, nieraz cena jest tu wyższa niż na przykład w warzywniaku na osiedlu. To co jest takiego najdroższego, co pani zauważyła? Truskawka 20, no bo to już jest późna truskawka. Bardzo drogie są ceny. To tak jak nas, emerytów, w ogóle na to nie stać, żeby włożyć jakieś przetwory, jakieś drzemy, no niestety. Co jest takie szczególnie drogie? Owoce. Czarna porzeczka od 18 do 20 zł, takie jak porzeczki, wiśnie, no to są po prostu za drogie. Wiśnie 15, truskawki 20. Myślę, że drogo, ale jeść trzeba. Jeśli ostrzą sobie państwo zęby na śliwki, węgierki, to mam kiepskie wiadomości. Zbiory udało się podobno średnio, więc będą droższe niż rok temu. Próbowałem w tych wypowiedziach, które przed chwilą były na antenie, znaleźć coś pozytywnego, jakąś taką informację, w której byłaby nadzieja i niestety nie znalazłem. Może z wyjątkiem tego fragmentu o borówkach, że względnie tanie. A łódzkie targowiska z pytaniem o ceny owoców odwiedził Kacper Józefowicz. Inside my head she stays, and her voice sometimes is so commanding. Though there's miles between us nowadays, I can swear sometimes I still see her standing there. I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see you. So true love can't be blind, yeah. How can it be blind when I see her? Oh, no, no, no. Well, the working hard or during play, surrounded or even thought of her can take me away, and for the moment I know I can go. So there, I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see her, so true love can't be blind.